Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji, akfatayaji uratal alami. Ya ghailal judi wal karami, ya Rasulullah. Allah, Allah, Allah.